Hello. Hello, Flat? Yes. Have you heard anything? No. And Emma hasn't called you either, No. Let me know if you hear. And if you talk to Emma, don't sound as frightened as you do. I don't sound frightened. Deborah Winger. Shirley MacLaine. No, Jack Nicholson. Please call This is Garrett. Oh, the one. Pleasure to meet you. I've heard so much about you. Yes, well, your mother's really been looking forward to this, too. So, go ahead. Anything wrong, Garrett? No. I'll be over later. They're probably tired anyway and will get to sleep early, and I'd like to get to bed early. Grandma! Bye-bye. Terms of endearment. Välkommen till ett nytt avsnitt av Filmpodcast som tittar och snackar. Jag som pratar heter Emil. Och jag kommer direkt att bolla över till Gustav. Vilken film kommer vi prata om idag, Gustav? Vi kommer att diskutera Ömhetsbevis heter den på svenska, från 1983. Terms of Endearment. Det var ett mycket svårt titel för mig när jag var barn, för det här är alltså en barndomsfavorit för mig, som vi ofta refererar till, eller jag ofta refererar till i programmet. En klassisk snyftare, dels modersmelodram, som Emil inte har sett, och som vi har pratat hela tiden om att en dag ska du se den, och så ska vi diskutera den i podcasten. Och jag vet ju ingenting vad du tycker. Du kommer göra en temp 1-10, från det sämsta till det bästa med filmen. Och jag tycker på riktigt, Emil, att oberoende av du har ju lätt för att vara missnöjd med filmer. Det gör ingenting här. Jag kommer inte bli sårad, utan jag tycker bara det är så roligt att någon kommer prata om Ömhetsbevis som inte är min egen röst. Ja, jag har ju då gjort en temperatur på 10 punkter från nummer 1, den första punkten, som är det kallaste med filmen, det sämsta med filmen, det tristaste med filmen, upp till punkt nummer 10 som är det bästa. Och jag tycker de här temperaturlistorna är svåra, alltså. Det är svårt för mig att komma på 10 punkter om en film. Jag är mer så här, jag har 3 meningar att säga om en film, så jag kan kapsla in allting jag tycker, men det är väldigt svårt när man ska försöka. Jag tycker du har lyckats bra hittills. Jag gillar ju temperaturlistorna. Jag gillar ju det sättet att tänka överhuvudtaget. Ja, men jag gillar, det är en bra grund till en historia. Men det blir enklare för mig när du har gjort en lista, alltså. Och detta kanske grundar sig att min första lista var ju True Romance, och du pissade på den. Ja, men sen lyfte jag upp dig för Fight Club, kommer jag ihåg, att det var en väldigt bra lista. Ja, men jag minns fortfarande. Och så berömde väl folk Fight Club. Nej, det var Seven, min lista. Ja, men där tappade du bollen med Morgan Freeman punkten. Jo, men det blev en trevlig grej. Fast jag vill tillägga, mitt skratt, jag försökte göra ett ond tecknad figurskratt. Det var ingen riktigt skratt. Så ja, att okay. Du vet det. Men den här filmen, ska jag säga vad den handlar om? Ja, ge våra lyssnare en liten synopsis. Det är alltså James L. Brooks som har gjort den. Den senaste stora riktiga hitten han hade var ju As Good As It Gets. Han gör inte film så ofta, men för mig är han en sån här. Jag antar att det finns massa så här. Terrence Malick ser ju folk alltid fram emot. Han är ju så här The Artist, som har börjat göra lite mer film nu, men förr var det så här, och han gör en film vart tionde år. För mig har James L. Brooks varit den. Han har även varit inblandad i skapandet av Simpsons. Så när han väl går upp på scen, så hörs det, och sätter, då färgar han av sig på filmhistorien. Men den här, Ömhetsbevis, är väl lite hans break, så att säga. Och kom 1983 och handlar om dåtidens nya hot, dåtidens Jennifer Lawrence, kan man säga. Deborah Winger spelar huvudrollen, som dottern till Shirley MacLaine. Och så skildrar den här filmen deras relation över flera år, och övriga familjerelationer. Ja, man kan ju spoila direkt. Det är ju helt enkelt om att Deborah Wingers moder blir döende i cancer, och hur det påverkar familjen. Den är extremt känd som just en film att gråta till. Refereras ofta till amerikanska filmer som gillar att referera. Det är så jävla tråkigt, eller hur? de här moderna komedierna som alltid är så här, man refererar, vad är ja, det va, till? Ja, det är varje Judd Apatow-film har en så här, klassisk film de ska referera till. Ja, och filmerna kan vara okej, men när det är ju så här det senaste tv-tekniken, alltså när det ska visa att det är så extremt nu. Men det var det som var så kul i typ Knocked Up, när de valde att referera till München av alla filmer. Ja, det är ju trevligt ändå. Det är lite känns tillbaka äkta. Till framtiden också. Men... Vad sa du? Men det var kul att de valde, de refererade lite till tillbaka till framtiden och sånt också, och Robert De Niro och sådär. Men just att de valde ändå München och fastnade vid, som är en film som, det är ju en Spielberg-film som inte är en av Spielberg-filmerna så att säga. Det är ingen film som karaktärer i filmer brukar prata om. Nej, eller ens karaktär i verkligheten brukar prata om. Gudfadern så... är en film som till och med... Nej, ja precis. Film... Jo, men det var lite roligt. Och sen, det var väl... jag tyckte också det var lite kul faktiskt i Jeff Who Lives at Home, Jason Segel-filmen, som inte är så jävla bra. Men den börjar ju med att han refererar till Science. Okej. Okay, ja. Under hela filmen så pratar han väldigt mycket om Science. Och hans världsåskådning utgår från filmen Science. Han är ju min, Jason Segel är ju min förra årets 2000, vilket år var det förra året? 12. 2012, ja. min förra hjärteälskling förra året. Vi får se vad han har att komma med det här året. Men du har inte sett Jeff och Liv Sett Home? Nej, jag har inte gjort det, så den återstår. Men om vi går tillbaka till ömhetsbevis, så är det ömhetsbevis, Terms of Endearment, är alltså en film som alla karaktärer i Seth Rogen-filmerna känner till och mycket väl kan referera till, även om det inte kommer med i filmen. Det är en av de största snyftarna, helt enkelt, i filmhistorien. Främst den amerikanska filmhistorien, kan jag göra en liten notering. Ja, det är det väl säkert. Och jag såg ju den här som barn tillsammans med Ordinary People, en familj som andra, som är lite mer mörkare och mer säkert passar fler människor här i filmsverige lite bättre. Eftersom ömhetsbevis är sentimental. Men det är verkligen en av mina stora, stora favoritfilmer. Jag älskade ju Terminator 2 när den kom. Så jag har en stor räckvidd. Men ömhetsbevis älskar jag lika mycket som det bästa av actionäventyr. Men är det en film som du gråter till varje gång? Alltså, är det en garanti för gråt när du sätter på ömhetsbevis? Eller är det fortfarande att du måste vara i rätt humör? Nej, jag gråter. Alltså det är som gamla släktingar till mig som hör min barndom till. Du får inte glömma att när jag var barn, vi snackar nu 9-10, så var de här mina vänner. Det var inte så att jag var ett ensamt barn. Jag hade kompisar på gården. Men mina bästa vänner fanns i filmböckerna. Det var de här skådisarna. Det var Deborah Winger i den åldern. Precis som Richard Gere. Nu när jag ser att han har blivit äldre så ömmar jag för honom på samma sätt som jag ömmar för min far och när han har blivit äldre. Och när jag återser de här filmerna från deras ungdom så är det som att återse min egen barndom. Inte ungdom utan barndom. Och hela den berättelsen, jag gråter även när man inte ska gråta. Den bara sitter för mig. Det går nog inte att göra ogjort. Liksom. Men är det inte någonting, jag vill inte gå för mycket här in på ett sidospår, men är det någonting, för Richard Gere är också så jävla mycket min barndom. Och det är väl mycket tack vare kanske Pretty Woman och Prime Affair och sådär. Men det är någonting, för att jag sitter nu, jag har suttit och testat Netflix och så låter jag ändå muspekaren ligga på den här, en ny film han har gjort rätt ny som heter The Double, tror jag, med Topher Grace. Vet du vilken det är? Det är någon sån här dussin thriller typ i Washington. Jaha, nej. Jag vet inte om att det här kommer vara en skitfilm. Men muspekaren fastnar ändå och jag funderar ändå på, ska jag ta och se den här filmen kanske? För det är ju ändå Richard Gere. Ja. Och det var även tack vare honom som jag gick och såg den, vad heter den filmen? Heter den Bedragaren eller vad heter den? Ja, precis. Som väl var så där, men det är Richard Gere för hela slanten. Ja, alltså, han är ändå jävligt stabil som skådis. Han är otroligt, jag tycker han har blivit lite underskattad med åren. För även när man ser då en annan klassisk, lite, alltså, som jag också snyftar till hela filmen. Men främst för att den också, den skulle jag kunna försvara på ett helt annat sätt än ömhetsbevis kanske. För att En officer och en gentleman tycker jag att man borde se idag. Och det är inte bara den här romantiska filmen, utan den är ett fruktansvärt bra drama överhuvudtaget. Och Richard Gere, hans mänsklighet i den filmen är det få som ror på. Brando i Storstadshamn, om någon håller med om det, eller Heath Ledger i Brokeback Mountain. Jag tycker Richard Gere är en officer och en gentleman, hör dit, förstår du? Jag sitter bara och tänker på, har inte Richard Gere gått samma öde till mötes som typ Kevin Costner? Det är inte exakt samma grej. De här tiden, slutet av 80-90-tals hunkarna som är, var kvalitet och är kvalitet, men ändå inte riktigt får chansen. De har varit i något mellanland och fortfarande kanske tror ja, att de ja, är. Ja, till skillnad från De Niro och Pacino som får nya chanser gång på gång, så har Richard Gere, för Kevin Costner tror jag beror på hans ego och lite sånt, men Richard Gere har hamnat lite i facket som äldre kvinnor pratar om i Hollywood, och som fick Deborah Winger då, som vi kommer komma till snart, att lägga av i Hollywood för att man får inga coola roller längre som äldre. Richard Gere har gått liksom kvinnoödet det mötes på något sätt. Det får ju mig att bara ömma ännu mer för honom. Ja, han känns också som en skådespelare som när som helst kommer få en så här HBO-serie att leda. Ja, det vad härligt det skulle vara. Vad härligt. Kanske. Men jag går igång med listan nu. Är det någonting mer du vill säga om... Nej, vi lämnar Richard Gere, för han är ju inte med i den här filmen. Men han är totalt med i den här eran, 83. Det är ju året efter En officer och en gentleman, helt enkelt. Som Deborah Winger spelar mot Richard Gere. Och sen gör Terms of Endearment, ömhetsbevis. Och du kör igång helt enkelt med listan. Det skulle bli kul att höra. Precis. Det sämsta, det kallaste. Vi är då på punkt nummer ett här direkt. Och det är, har jag skrivit då, rubriken för punkten är filmens humor. Men främst då ögonblicken där filmen försöker vara så här riktigt rolig. Och jag har två exempel här då, så kan du sen säga vad du tycker om det. Två exempel på när filmen misslyckas totalt med att vara rolig. Och jag tycker det blir pinsamt. Det ena är det här när Shirley MacLaines karaktär, Aurora heter hon väl? Ja. Hon ska på dejt med, i alla fall lunch med... Jack Nicholsons karaktär. Och det är biltaket öppet. Hon vill att stänga biltaket. Han kan inte stänga det för att själva biltaket är kvar i garaget. Och det blir lite roligt för att köra med Kleins klänning och hår och allting flyger. Skittråkigt. Det andra är också när han fastnar med sin hand på hennes tutte innanför hennes klänning. Under samma lunch. Den typ av ögonblick finns i filmen. Det jag tycker bara blir pinsamma försök till komik. Och där min mamma och mina mostrar skrattar hjärtligt, för de tycker det är roligt. Jag kan säga att jag har aldrig skrattat åt det. Jag har aldrig skrattat åt ömhetsbevis, för jag kan avslöja att James L. Brooks, problemet de hade när de skulle göra filmen, det var så här: det här är en komedi om en kvinna som ska dö i cancer. Eller ska vi göra det helt ett drama? Men han bestämde sig för att nej, vi gör det som en komedi. Inte då som, det är inte så att han sitter och blir besviken av att du inte tycker det var roligt. Men tonen är ju ändå komedi. Och alltså där kan jag bara säga att jag håller med dig. Jag har aldrig skrattat åt den typen av humor. Nej, men tycker du bara det är liksom, ja, det här var bäst. Eller tycker du det är lite pinsamt att nästan vill kolla bort åt försöket? Nej, inte dugg. För här kommer det till att när det sker i filmen, jag är så fruktansvärt engagerad i de här människorna. Alltså i de här karaktärerna och deras resa. Så det här är ju mer någonting besvärligt som händer. Det är, på samma sätt kan jag säga att du kommer säkert till henne, men jag avskydde Shirley MacLaine. För hon har ju det här totala skrikiga temperamentet som jag har vuxit upp runt med den typen av kvinnor. Och jag charmades inte ett dugg, eller tyckte att hon var tjusig och lite ball i den rollen, vilket ibland har refererats till. Men för mig är det ett sånt realistiskt universum, och karaktärerna, hela allas öden bara griper tag i mig. Så att nej, jag tycker inte heller sån humor är roligt. Men det är ingenting. Ja. Okej, eftersom du säger att alla öden som griper tag i dig, så kan vi gå till punkt nummer två då. Och punkt nummer två bär rubriken att det finns filmen har en hinna av styltigt spel / falskt spel. Jag tycker varje scen här i den här filmen, nästan varje scen, känns som att det är första repet. Och jag tycker det känns också som att det är väldigt skrivna repliker, och skådisarna har blivit tvingade av James L. Brooks att leverera dem exakt som de är skrivna. Jag tycker det känns falskt. Jag tycker inte riktigt scenerna flyter. Jag tycker det känns bara så styltigt skådespel. Och jag saknar den här kemin mellan två karaktärer. Så det känns bara mer som de levererar repliker mot varandra. Och det blir lite skrivet. Kan du alls jag försöker leva mig in här, med tanke på att det det är roligare då, men här kommer väl problemet av att diskutera när man har en film man älskar så mycket att, för jag kan ju inte ens, jag försöker hitta här nämligen, jag försöker gå in i dig verkligen, men jag kan liksom inte relatera i och med att den flyter på. Vad tycker du om As Good As It Gets, Livet från den ljusa sidan, James L. Brooks-filmen med Jack Nicholson och Helen Hunt? Den tycker jag är jättefin. Det roliga är att Jack Nicholson spelar exakt samma karaktär som här i princip. Men nej, det gör han inte. Det gör han. Ja, men nej, men det är snarare så här, nej, men nu pratar vi om Jack Nicholsons, men i så fall det spelar han ju samma karaktär. Jo, det var det jag tänkte komma till, att Jack Nicholson spelar alltid Jack Nicholson på något sätt. Kjell Bergqvist-syndromet. Ja, och men det är ju gammal. Nu går ju du på ett kalhygge och svingar med yxan, jo, efter, nej, men okej, alla träd har fallit ner. Livet från den ljusa sidan, jag tycker om den jättemycket, men det är mycket mycket tack vare Helen Hunt. Jag var ju så kär i Helen Hunt under den perioden, den Mad About You-tiden. Och jag tycker hon är skitbra. Och jag vill verkligen se filmen hon var nominerad för här nu. Ja, verkligen. Den är intressant. Men med Livet från den ljusa sidan, Skulls Gets. Jag är ju totalförälskad i Greg Kinnears homosexuella värna människa. Det skulle jag säga är det svagaste kortet på den filmen. Oj, fan. Men då är vi ändå rätt ute. För här kanske vi har vad jag älskar med James L. Brooks. Att han gör så människor som jag älskar i, även i de små rollerna. Det verkar inte du göra på samma sätt här. Nej, med men det kanske är att han gör så, är det så att han gör så tydliga karaktärer just genom dialog och sånt, så kan vara svårt att det är väldigt så här, nu ska vi leverera rolig dialog, eller det blir så, jag saknar lite socialrealism i den här realistiska historien. Jag tror att det också har att göra med att vissa filmer, även om det är totalt ute och separera, alltså så här, kallar det för tjej- och killfilmer, och speciellt jag hatade när jag var barn, i och med att jag blev retad för, i och med att jag tyckte om tjejfilmer lika mycket som killfilmer. Men just i det här fallet så kanske det här är mer en film som slår sig an till mig och din mor, eftersom jag är övertygad om att jag har varit kvinna i alla mina tidigare liv. Det här är första gången som man. För att jag intresserar mig. Nu börjar du bli lika galen som Shirley MacLaine. Hon tror med på sånt. Tidiga liv. Jag läste på lite om henne. Hon tror på UFOn och allt sånt där. Hon är så här, hon och Carrie Fisher är så två galna, helt galna i sånt. Ja, men att tro på att man har haft tidiga liv tycker inte jag är supergalet. Det är också en romantisk syn, en hoppfull syn som mycket icke-galna människor har. Fan vad mycket som rör vid det här. Idag bara så läste jag lite på en Shirley MacLaine och fick veta att hon är inte galen, att hon tror på väldigt mycket och väldigt så här outspoken om det hon tror på. Ja. Vilket, hon är en trevlig karaktär. Men sen lyssnade jag även på podcasten som The Secret Stash som kommer i samband med den här reality-serien Comic Book Men, om du känner till den. Kevin Smiths serie på som går efter The Walking Dead på AMC i USA. Ja, men som följer de som jobbar i hand. Walking Dead kan jag bara säga, Emil, säsong 3 är ett av de bästa tv-dramer jag har sett om mänskligheten, det vill säga inte om zombies utan om hur vi människor uppför oss. Om vi då hade bott i USA så hade du kunnat ringt mig efteråt och så hade vi kunnat prata några ord om det veckans avsnitt, och så efteråt hade vi kunnat kolla på Comic Book Men. Men du vet, så lyssnade jag på podcasten som tillhör den serien, och då pratar de också om det här med tidigare liv. Och nu gör du det också. Så det är tre så här olika källor till det här med att ha levt tidigare liv, vilket jag inte tror på. Min mamma tror lite på det. Så att ni passar och ihop. Tycker, hon tycker väl om ömhetsbevis också, din mamma. Ja, det gör hon. Ja. Så att det finns någon koppling mellan folk som tror på tidigare liv och sådana knasigheter och folk som gillar ömhetsbevis. Vi hoppar upp till punkt nummer 3 här på listan. Och punkt nummer 3 är ett generellt problem jag har med film, som råkar då finnas även i den här filmen. Men det är egentligen ett allmänt problem. Och det är väldigt svårt för filmer som utspelar sig under en längre tid. Eller täcker en flera år. Det här är en film som utspelar sig under 30 år. Enligt Wikipedia. Ja. Och jag trodde, det finns en problematik i det berättandet. Det finns problematik. Ja, det finns politik. Jag bara, vad fan snackar de om? Okej, problematik. Jo, precis. För att det är så här, man har typ 2 timmar eller 2,5 timmar på sig att berätta en film. Och så ska man täcka 30 år, och det funkar väl i vissa typer av biopics och sånt, där man kan ha Eller typ så att man kan ha vissa övergångar. Ja, och nej, ja, men jag, det här kan jag säga att jag tycker ju inte alltid det funkar. Jag är ju inte något jättefan av Walk the Line eller Ray och sådana filmer. Just av den anledningen att jag tycker det är tråkigt när man bara försöker täcka ett helt liv. Och av någon anledning alltid ha droger och otroheten i centrum. Istället för allt annat som finns jo, men att lyfta det, fram i. Men det svåra med det blir ju att då ska vi tänka 30 år och jag känner att det högst är 2 år. Ja, men då blir det så konstigt att Deborah Winger gifter sig med Jeff Daniels i filmen. Och i scenen efter så pratar de om det som att det har gått flera år. Att de har riktat flera år. Och jag tror att det är typ dagen efter. Och, och, det är så här, och sen plötsligt så har Jack Nicholson och Shirley MacLaine varit grannar i 10 år. Och jag säger men ni träffades precis. Och han var ju precis där och på med småflickor. Och, det, jag det är svårt imponerad av hur... För jag har faktiskt suttit tidigare, alltså nu kanske 8 år sedan, så satt jag och såg Ömhetsbevis och försökte så här, jag skrev upp scen för scen och försökte liksom hitta en egen berättelse så här. Hur berättar man det så här så att det flyter på lika bra? Nu vill jag ju säga att det jag insåg var att det kanske flyter på så bra i Ömhetsbevis eftersom jag älskar den så mycket sedan jag var barn, förstår du? Ja. För jag kunde själv inte hitta att om jag försöker berätta en historia så är det jättesvårt. Och främst, jag kommer nog aldrig försöka det för att jag gillar inte riktigt sånt berättande. Nej, men ibland kanske man måste, alltså, säg såhär biopics eller typ, jag vet inte hur filmen om Lincoln är uppbyggd, för jag har inget intresse att se det. Men vissa typer av filmer så kan jag förstå att man får ge sig på den typen av berättande. Men det funkar ju, där är ju, om vi ska lägga ner mitt hat mot tv-serier. Så det är ju typiskt ett grymt sätt att berätta en längre historia är ju en tv-serie. För då kan man ju varje episod välja att börja i en ny tid. Att det finns ett naturligt brott för det. Men när det kommer till en film så blir det svårt. Alltså om man inte hittar någon tydlig markör för det. Eller men jag förstår att det är ett nödvändigt ont till exempel i en biopic om Johnny Cash. Eller att man vill täcka någonting så här stort. Men just här så tycker jag aldrig riktigt att det funkar. Och jag får inte de här markörerna riktigt förutom i dialog. Jag känner inte att Shirley MacLaine åldras. Det kanske är lite tack vare att Netflix hade en kasskopia, vem vet. Men ja, men det är bara det att jag tycker det blir svårt och det håller vi med om, så det är ju bra. Men jag har ju ofta, jag kan avslöja att Lincoln gör ju inte det. Alltså jag, så i, när de väljer ett utsnitt borde, där, kanske. Men den behandlar ju en viss tid, fast tyvärr så gör den inte särskilt den gör det inte på något bra sätt. Alltså den är väldigt pladdrig, fast på fel sätt. Det är väldigt lite, det finns ingen karaktärsutveckling hos någon. Det är bara Lincoln och hans fru. Och sen är det bara massa människor som egentligen är samma personer. Så de har gjort det tråkigt. Men egentligen föredrar jag att testa det så som Lincoln, även om man ska berätta om Johnny Cash eller Ray Charles, att välja en period i livet men ändå lyckas skildra den här människan. Det är så. Och jag kommer inte försvara. Ja, det är också ett mindre konventionellt sätt, för att det är också snyggare att man kan få med hela den här artistens gärning. Fast låta tidsrymden fortfarande vara 2 år kanske, eller ett viktigt ögonblick och sådär. Men i Walk the Line så väljer man ju ändå att kapa där. När han spelar på Folsom Prison eller vad det heter. Så det är så här, man får aldrig se en gammal och sådär. Ja. Men jag förstår... vad du menar, biopics överlag blir rätt tråkiga lätt. Nej, men de är ju väldigt älskade. Alltså, de följer ju alltid, följer de inte alltid samma mall. Alltså, men det kan säga att alla artister följer samma eller mall. Och alltså, jo, men det är det jag menar, att det alltid handlar om droger och otroheten får alltid ett stort utrymme. Lite där man får känslan av att för att vi, manusförfattare och regissörer tycker fortfarande det är ändå lite coolt med otrohet och droger på film. Alltså det är samma när om vi människor refererar till dåtiden i våra liv, så lyfter vi gärna fram så här, oj oj oj, jag var lite illa ute, det finns ett romantiskt skimmer över det som jag kan känna är lite trött på. Jo, men det är väl en klyscha som är lätt att gå till och kanske lite enklare för manusfattare att använda sig av än att Ja, för man skulle ju till exempel i Walk the Line kunna skildra hela hans liv där, jag menar, han var ju otrogen och han drack ju massa, så att det finns där, men tonvikten ligger på relationen till hans barn, och då får man en annan berättelse trots att det andra inte finns där. Så det går ju att rikta det åt många olika håll. Eller så gör man som vad nu regissören heter som gjorde I'm Not There och bara spacar ut totalt och gör typ ett konstexperiment av det. Jag tycker ju den var skittråkig. Jag tycker den var underbar. Ja, men det tyckte väl men jag de vet flesta inte varför, här. Men jag kan sätta på den filmen och bara se, alltså bara sluka den filmen, du vet, som att kolla på en tavla. Ja. Kolla på en abstrakt tavla typ. Jag kan inte riktigt förstå. Jag skulle aldrig kunna sätta mig ner och skriva en uppsats om den filmen eller koppla ihop delarna med fixa att detta är relevant i förhållande till Bob Dylan, fixa att vilken relation finns det till filmerna eller de olika, vilka relationer de olika delarna till varandra, och finns det egentligen kanske inte delar man bara kan plocka bort och de gör ingenting för filmen. Men jag det skulle jag aldrig kunna göra, för att jag vet inte, för mig är det bara att en abstrakt tavla som bara sköljer ja. Över den. Och Richard Gere med. Precis. Och jag tyckte väldigt mycket om den låten var typ den första jag köpte på iTunes, tror jag. Med, i hans första liv i I'm Not There så är han en mörkhyad pojke som sitter på en veranda och giggar med en äldre man. Den låten blev jag jätteförtjust i. Men det är typ det enda. Sen bara låg den. Jag är inte så intresserad av att gå och se en tavla. Jag vill ha en tydligare berättelse. Där är jag mer... ja. Ja. Punkt nummer 4 på min lista. Fortfarande Charles of Endearment. Ja. Ja, och det, nu förstår mig rätt nu. Jag är inte ute efter att prata om den här skådespelerskan eller karaktären än. Men jag har två scener här. Främst en, men det finns en till också. Som är, jag tycker det var fruktansvärda. För det känns som att Shirley MacLaine spelar för att vinna en Oscar här. Och jag tänkte att vi kan spela upp ena scenen också. Så ena scenen är, det är när vi vet om att Deborah Winger har cancer. Hon är sjuk. Och Shirley MacLaine blir galen på sjukhuset för att hon inte har fått sin spruta i tid. Och jag tänkte att vi spelar upp den här bara snabbt. Excuse me. It is after 10. Give my daughter the pain shot, please. Mrs. Greenway, I was going to. Oh, good. Go ahead. Just a few minutes. Well, please, it's after 10. It's after 10. I don't see why she has to have this pain. Ma'am, it's not my patient. It's time for her shot. You understand? Do something. All she had to do is hold on until 10. And it's past 10. She's in pain. My daughter is in pain. Give her the shot. You understand? You're going to behave. Give my daughter. Och det är dels den scenen. Sen finns det även en scen när då Deborah Wingers karaktär, det är en spoiler såklart, men det vet ni gärna om, hon går bort i filmen. Och Jeff Daniels, som är då den här sviniga på ett sätt då, ja, men en mycket nyanserad skildring av en man som inte riktigt kan leva upp till faders och makerrollen. Okay, hon använder hennes man, men inte den perfekta mannen. Och hennes mamma då, så är i sjukhus salen när hon går bort. Och då börjar också Shirley MacLaine spela för att vinna en Oscar. Och börjar direkt alltså prata om hur dåligt hon mår. Istället för bara må dåligt. Det är två scener i filmen som jag tycker bara var riktigt pinsamma. Och jag tycker Shirley MacLaine var värdelös i dem. Och matsalsscenen när då Shirley MacLaine på något sätt, alltså, hon lägger väl fram förslaget att hon ska ta hand om barnen och att Jeff Daniels inte... Ja, det är precis. Det är också på sjukhuset, fast de råkar se varandra i sjukhusmatsalen. Och det är en av de scener jag blir mest berörd av som det aldrig pratas om med den filmen. Sjukhusscenen är lite vanligare. Men apropå det du säger, alltså, det här är ju en neurotisk kvinna. Så och jag som har vuxit upp med neurotiska kvinnor, så här självcentrerade är de. Och det är väl därför jag fortfarande, att jag fortfarande i vuxen ålder kan tycka om den filmen, är att när jag kanske ogillade henne som barn, men de där fina sidorna hon har mitt i sitt stora jävla ego, jag känner igen mig i den skildringen av modersroller. Förstår du? Okej, okay, men jag tyckte bara i de två scenerna, främst i den här "It's after 10, my daughter needs her shot", den scenen, det känns bara för mig som fruktansvärt överspel. Jag tror du tycker samma grej som jag tyckte som barn. Hon är en jävligt jobbig människa. Ja, men låt oss komma till kanske Shirley MacLaine senare. Men det var två scener bara som jag tyckte var skitdåliga. Och då är det punkt nummer 5, mitt på listan. Här är egentligen en fråga, du vet, det här, jag vet inte riktigt vad jag tycker så här. Lite samma sak som jag hade med Max von Sydow när vi pratade om Pelleröven där. Så här, är det bra eller inte bra så här? Och det är det här The Lady and the Tramp-motivet som finns i den här filmen. Där Jack Nicholson spelar en sorts buse. Och Shirley MacLaine är fina flickan. Och det är bara en fråga. känns inte det lite klyschigt? Varför då? Nej, men jag vet inte. Alltså, jag har faktiskt inte mycket att backa upp det här, men när jag såg filmen kände jag bara att det är lite tröttsamt att Jack Nicholson ska vara som Jack Nicholson alltid är, den här busen med det här leendet. Och sen så skulle McClane vara liksom, ha en pinne men för i röven. Tidsperspektiv så är det så kanske det såg lite annorlunda ut. Det får du också komma ihåg. Ja, mycket möjligt. Men så min fråga var bara Lady and the Tramp-motivet som finns i den här filmen och även i Disneys Lady and the Tramp. Och som du även var inne på för 2 veckor sedan när vi diskuterade Silver Lining Playbook med Jennifer Lawrence. Så det här är väl någonting som du går igenom just men nu. Men det är, på vilket sätt finns det perspektivet där? Ja, men Lady and the Tramp, alltså, nej, men du var inne på alltså, de här könsrollerna, att du var trött på det liksom. Ja, men just Fina flickan och busen finns ju inte riktigt i Silver Lining. Där är båda mera busar. Ja. Och trasiga såhär. Men här är verkligen så här, Fina flickan som inte vill få håret i oordning. Och så busen på andra sidan staketet som charmar. Jag vet inte, jag har inget exempel. Men Frank Sinatra spelar säkert många sådana filmer. Ja, men jag förstår inte problemet. Nej, min fråga är ju, är det ett problem? Mm. Jag kände direkt när jag såg filmen bara att det känns lite så här trött. Men det kanske är för att jag fick se Jack Nicholson och Jack Nicholson. Och jag kände liksom att, fan vad kul han hade varit om han inte spelade med det där breda leendet. Jag tycker, men det är ju främst här också, det blir ju en Shirley MacLaines karaktär. För jag tycker ju inte hon är den fina flickan. Jag tycker hon är ett stort jävla ego, alltså, och har ett ego som är större än den här Jack Nicholsons astronaut då, som är en klassisk så här, playboy som aldrig har bundit sig. Deras likhet är ju på något sätt att båda inte har, alltså Shirley MacLaine är ju en evig änka som aldrig har sex. Men hon är ju inte det på någon, hon är ingen sån här timid nunna. Nej, på något sätt. Utan hon är ju ett jävla egovrak liksom. Så att det är kanske där jag också känner att Jack Nicholson för mig i den här filmen är en ödmjukare karaktär än Shirley MacLaine. Okay, hon men, är odjuret, han är en skönhet. Va? Ja, min punkt nummer 5 är en fråga och en undring. Så den, vi hoppar den. Så går vi direkt upp till punkt nummer 6 istället då. Och nu är det saker som du börjar gilla lite. Ja, men jag är ändå inne på en fråga till dig. Ja. Så min punkt nummer 6, men du är lite varmare då än punkt nummer 5. Det är Jeff Daniels tankestreck bra skådis? Frågetecken. Ja, och Jeff Daniels är ju, jag menar han, för de allra flesta av oss så har ju han blivit med Dum och Dummare. När Dum och Dummare kom, Jim Carrey-filmen, som jag tycker är en genial komedi. Den har jag bara, inte håller med om. Ja. Den har vuxit sig starkare och roligare och mer unik som komedi nu när man återser den igen. Då fick man lite de där filmerna, men nu känns det som så här, fan, det är ingen som lyckas göra det här längre. Inte ens Will Ferrell och grabbarna, alltså inte på det sättet. Men när Jeff Daniels dök upp i den så var det för mig obekant. Alltså för mig var han, är han en dramaskådis. Men för många tror jag är tvärtom. Att om man nu kollar på ömhetsbevis i efterhand så känns det lite obekant att se honom i en sån roll. För man är mer van. Min relation till Jeff Daniels började ju med Dum och Dummare. Då jag alltid tyckte att han var trist. Dels för att känna att Jim Carrey gjorde så jävla mycket i den filmen. Och jag kände alltid att, ja, det är den rent charmiga killen. Och bredvid honom är Jeff Daniels som försöker vara charmig. Ja, lite som, vad heter han som spelar mot Will Ferrell i Step Brothers? Ja, John C. Reilly. Ja, ja, men jag har exakt samma känsla som jag får med John C. Reilly. Där jag känner att, håll dig till drama. Du är ju fan skitbra i Magnolia. Du är fan, ja, bra, precis. I Dark Water, som är den amerikanska remaken som inte du gillar. Fan, håll dig till det. Men och sen så fick jag också vid den tiden höra liksom att Jim Carrey fick $8 miljoner någonting för Dum och Dummare. Jag minns inte exakt vad han fick. Men, och så fick Jeff Daniels fick typ en tiondel av det eller någonting. Ja. Och klaga på det efterhand. Och det har också hållit kvar så att, ja, Jeff Daniels inte värd pengar. Och samtidigt är det lite synd om honom. Och sådär, han blir lite utnyttjad och sådär. Men sen kom en ny Jeff Daniels när jag såg The Hours. Jag tycker han spelar svinbra. Vilken, sa du? The Hours. Meryl Streep, Nicole Kidman. Han spelar... Ja, men gud, jag bara glömde. Ja, ja. Ja, han spelar ex-pojkvän till Ed Harris. Karaktär. Där är han skitbra. Det är en film jag verkligen älskar. Och sen spelar han även också skitbra i Squid and the Whale. Som också är en film jag älskar. Mm. Så det blir så här, nej men han är ju fan bra ändå. Men det kanske är att jag gillar kanske den gamla Jeff Daniels. Han blir lite äldre. Jag kanske har svårt för den här unga, flamsiga Jeff Daniels. Och, det, för... och jag skulle vilja säga att i ömhetsbevis är han ju mer den, det du uttrycker, den äldre Jeff Daniels. Alltså, det hör ju, den hör mer ihop med det, tycker jag. Ja, det gör han nog. Men problemet här då är punkt nummer två, att det finns en hinna av styltigt falskspel i filmen. Ja, det tycker, jag tycker inte det alls. Det var därför, det var ju den punkten som jag kunde inte ens leva mig in. Jag tycker den här är supertaj. Nej, precis. Men då förstår jag att man köper Jeff Daniels dramatiska karaktär här. Ja, men, no, men jag skulle vilja säga här manusmässigt, eller liksom, alltså James L. Brooks, för den här, de otrogna männen på film ur minnes tider. Jag menar, vi pratade för flera veckor sedan om Pelle Erövran, där det bara är den här totalt, alltså ett kåt svin, och karaktären är ingenting annat. Jeff Daniels människa här är ju inte ond. Han är bara en människa som inte har vuxit upp. Men han är ingen så här slashak. Oftast i filmer så hade Jeff Daniels karaktär ömhetsvis fått ett alkoholproblem. Och han hade fått daska barnen i bakhuvudet eller någonting. Han gör inget sånt, utan han är en nörd för fan. Han är en lärare, han är en nörd som är otrogen. Den typen av karaktärer är fortfarande rätt sällsynta på film, tycker jag. Mm. Jo, det är det väl. Han är ingen klyscha på det sättet. Och han är nog skit på ömhetsbevis. Men jag är svårt bara för spelet i ömhetsbevis. Så det är väldigt svårt för honom också. Men han tillever kanske The Hour / Squid in the Whale Fucket i ömhetsbevis. Men han är ju på punkt, han är på punkt nummer 6 också. Det var ju någonting bra. Men en liten fråga där bara. Är Jeff Daniels en bra skådis eller inte? Och det är han. Men kanske ännu bättre som supporting skådis. Jag menar, han har ju huvudrollen i den här nya Sorkin-serien Newsroom. Där jag inte tycker att han landar riktigt i... Men är inte verkligen nyhetens behag är väl helt förbi när det gäller den serien? Ja, har den fått fortsättning ens? Ja, helt... Jag tror den var... Direkt när de släppte säsong 1 så fick de godkännande för säsong 2 med en gång innan ens säsongen hade börjat. Det är så märkligt i och med att Studio 16 on the Sunset Strip, som jag tycker är genialisk, Aaron Sorkins försök tv-serie innan, i och med att den inte fick klart innan och till och med lades ner. För mig var det lika chockartat som när Twin Peaks lade ner efter 2 säsonger. Har du hört förresten att David Lynch har börjat snacka om att starta upp Twin Peaks igen? Jo, men har inte det, jag känner att det snacket alltid funnits. Nej, inte alltid, så direkt. Jag levde ju inte ens när Twin Peaks startade i alla fall. Var du knappt levde väl 1990 där, men det känns som att nej, men jag var knappt medveten när jag såg inte Twin Peaks. Men jag känner som att jag alltid har sett de rykten om Twin Peaks. Ja, men 3 sång är intressant. Ja, men kanske det är så här. Men inte citat från honom på det sättet. Så att, nej, jag vågar hoppas lite på att för de skulle träffas. Han har sagt själv att så här, ja, han ska mötas, om det är då Mark Frost, jag vet inte, som han skapade Twin Peaks med. De ska träffas nu och börja snacka liksom. Så jag hoppas. Det är väl intressant, men efter Inland Empire så skiter jag i allting som David Lynch gör. Det är så destruktivt att du ens vill hålla på med film och älska film. Men blev du tvingad? Nu gick jag in på kalhygget och svingade med yxan trots att alla träd ligger. Ja, men du har väl ändå inte suttit fängslad i 3 timmar och kollat på Inland Empire på bio? Nej, men Mulholland Drive. Då har man inte rätt. Mulholland Drive är skitbra. Men då har man inte rätt att uttala sig om vad det kan göra med både kropp och själ. Jag kan faktiskt erkänna, och det här är märkligt, för att speciellt för människor som känner mig, för jag har alltid varit ett David Lynch-fan och pratar ofta och refererar till se David Lynch. Och jag har faktiskt inte sett Inland Empire. Jag har glömt bort den, Emil. Och men det enda jag känner är så här, ja, jag förstår att man inte orkar. Alltså, ja, fast det är ju inte därför jag har bara glömt bort den. Jag måste se den nu, för att jag har en David Lynch-film som jag inte har sett. Det är ju lite julafton. Men jag räknar inte att det är som en film. Det är det, alltså. Filmer på billig video och... Alltså, alla människor som räknar I'm Not There som en bra film måste kunna okeja Inland Empire som en... Ja, se Inland Empire, du anar inte hur fruktansvärd den filmen är. Och jag älskar Mulholland Drive. Jag älskar till och med Lost Highway, fast den är lite mera grovhuggen kanske. Jag kommer återkomma med Inland Empire inom månaden, ska jag ha sett den. Okej, okay, men då är jag på punkt nummer 7 då. Mm. Och här placerar jag Shirley MacLaine. Men jag tycker hon spelar dåligt i filmen. Men jag tycker ändå hon är en jävligt underhållande karaktär att titta på. Ja. Kan du förstå skillnaden där? Jo, just som sagt, jag hatade henne. Jag hatar henne fortfarande i den här filmen. Och ändå är hon en sån stor... Alltså hade man tagit bort henne eller satt dit någon annan skådis, så hade det förmodligen blivit något helt annat. Så... Och då, för också det jag blev så imponerad av då efter var att i filmen så ser hon ut och för sig och så som en lite gammal hagga liksom. Men sen när jag såg hennes Oscarstal, när hon vann Oscar för den här filmen, så var hon lika söt, levnadsglad och ung, typ som i Department. Ja. Såg fruktansvärt bra ut. Och det var bara den också förvandlingen hon gjorde, gör att det går liksom inte, man måste placera henne på listan alltså. Ja, och det är där hon fick en Oscar. För då, när det här skedde 83, jag menar, vi återser den här filmen och tänker att ja, men hon är gammal, men hon hade en helt annan historik innan filmen. Så att hon gör den här äldre kvinnan lite som, alltså så här, hon är yngre än man tror. Och det kanske folk missar. Men det såg ju de i realtid där alla och imponerades stort. Så, ja. Hade hon en affär med Palme? Hon har väl antytt det själv. Man vet ju inte. Alltså... Hon tror också på UFO:n och sånt där. Ja, precis. Men det kan hon väl ha haft. Alltså det skulle, alltså makt i alltså det har alltid varit affärer överallt. Det... Ja. Men det är inte så spännande längre tycker jag. Sånt var fortfarande spännande. Nej, på 90-talet, men nu är det så här. Hon var det trevligaste att se i Palme-dokumentären nästan. Jag tycker det var roligt att få se henne i den här intervjun med Palme. Jag har inte sett Palme heller, dokumentären. Gustav. Men det var punkt nummer 7. Punkt nummer 8. Det här var en svår punkt att stoppa in. För jag tycker fan, det fanns mycket jag inte gillade med filmen. Men lite jag verkligen gillade. Men, så du får nog hjälpa mig lite här. Men punkt nummer 8 är att jag ändå gillar, och du var faktiskt inne på det här med Jeff Davison. Jag gillar ändå filmen visar lite på en otypisk eller liksom komplicerad kärlek och komplicerade relationer. För att vi har ju till exempel relationen mellan Deborah Winger då och hennes mamma, Shirley MacLaine, Aurora-karaktären, som inte bara är min mamma är jobbigast i världen, utan det finns en stark kärlek där också. De är de tätaste människorna på jorden, samtidigt som de är de två människorna som liksom hatar varandra mest. Ja, där skildrar den ju faktiskt det som vi alla har med våra föräldrar. Det här komplicerade, det är aldrig på ett sätt. Och det skildrar den här filmen väldigt bra och lite vågat tycker jag. Och samma sak med relationen mellan då Deborah Winger och Daniels karaktär där. Där finns otrohet och allting, men i slutändan så förstår hon att han inte är mer man. Ja. När de väl pratar i sjukhusalen. På ett ödmjukt vis. Det är det som är lite häftigt, eller hur? Ja, precis. Att det är så här, inte förbannat eller någonting. Ja, du är en usel man. Utan så här är det. Du är ett barn och jag har insett det. Och det är okej. Du kommer inte ens klara av att uppfostra våra barn när jag är borta. Alltså barnen måste lämnas över till min galna, askungen, styvmamma, onda mamma. Men för i 9 av 10 filmer så hade den dialogen och den informationen skett i ett gräl. Du kan inte ta hand om dina barn. Och så hade mannen, Jeff Daniels i det här fallet, reagerat. Hur fan kan du säga så här? Jag kommer gå till rätten. Ja, men det är det som är så överraskande. Att han bara går med på det. I ja, det blir, istället för att bli någon sån här Kramer mot Kramer-grej. Liksom, att han ska visa att han kan det. Ja, precis. Och inget sentimentalt. Och inte heller något kallt. Det är inte så att man känner att han bara pustar ut och tänker, gud vad skönt. Utan det finns så mycket, det är så sorgligt. Och så fint på samma gång. Ja. Ja, nej, men så det var ändå det jag kanske tog med mig i filmen, att under de här 30 åren som kändes som 2,5 år, så fanns det ändå mycket, relationerna var inte endimensionella och det fanns någonting lite spännande, lite okonventionellt där, som då kanske inte fanns i filmen pratade om för 2 veckor sedan, Civil Lining Playbook. Jag skulle säga att det du är ute efter, det är att den har nyanser som man önskar alltid, som alla önskar att få av en film, men som är väldigt svårt att nå. Nyanser i alla de här karaktärerna som gör det väldigt mänskligt. Och som gör att man inte behöver skratta åt scenen där som du beskrev i början av filmen, när de åker bil och peruken flyger. Ja, just det, liksom. Hon har ju loffat hår på sig också. För det, ja, och det är så pass nyanserat att man så här, ja, en viss grupp av kvinnor kan få sitta där och skratta sitt hjärtliga skratt, men vi som inte gör det kan beröras istället eller se något annat. Men då är vi på punkt nummer 9. Någonting jag tyckte var riktigt bra. Det här är ett ögonblick i filmen, eller en vändning i filmen. Det här var när jag satt och visste att jag skulle få en viss typ av film. Och jag hade liksom sjunkit in i något lunk med den här filmen sådär. Men så kommer det ett ögonblick där filmen vänder om totalt och blir helt seriös. Alltså, jag blir helt spänd och helt fast i filmen igen. Och det är scenen hos doktorn. Hos läkaren. När hon blir undersökt. Och de kommer fram till att hon har cancer. Och hennes lilla dotter leker på golvet. Ja, de hittar en knöl då som... men det, som nog inte ska vara någonting farligt. Och sen visar sig vara... alltså hela filmen vänder där. För att ja, okay, jag sitter liksom och kanske suckar lite åt filmen. Jag kan inte ta det seriöst. Men när det ögonblicket kommer så plötsligt sitter jag helt som på nålar igen. Mm. Och det är rätt sent i filmen. Men, och det är som att filmen tar, den tar en helt ny vändning. Det blir en helt ny film där. Och hur håller den kvar dig sen då med hela det här cancerdramat? Ja, sen kommer ju Shirley MacLaines karaktär tillbaka och allting. Och då blir det mer och mer lunkande igen. Och så är man suckar lite och man känner att oj fan vad spelat det här var. Men jag tycker det kommer in en ny jävla energi i den vändningen i att Deborah Wingers karaktär har cancer. Som också känns... ja, men känns, på ett sätt är det ju taget från ingenstans, taget från luften så här. Men det här har inte blivit liksom, det har inte blivit planterat i filmen eller du vet så här. Mm. Vart är vi på väg? Jag vet inte vart filmen har mig längre. Eller liksom vart jag har filmen. Och det sånt gillar alltid jag liksom, när mattan dras iväg under fötterna på en, om man säger. Ja. Och det funkar ju skitbra. Så här, men sen sagt så tycker inte jag att sluttalet hon, som du listade som ett, det bästa filmtalet någonsin. När hon, som hon har sina barn då, när hon säger att jag måste ska gå bort, bla bla bla. Och jag blir inte ledsen för att du inte kan visa din kärlek för mig nu, min son. Det tar berönt mig så mycket. Ja, men så där låter det inte fan. För du gjorde ju precis en parodi på alla de dåliga sådana talen. Där någon håller på ska dö om 17 sekunder och ändå lyckas säga saker som min son bla bla. Men dör mitt i sista meningen nu. I know you love me har ju missbrukats sen. Det slänger ju så här halvbeige filmare in och tror att det inte ska märkas i deras filmer. För att ömhetsbevis kom ju 1983. Men det blir alltid lika fult när döende människor säger till den levande människan att har inte dåligt samvete för jag vet att du älskar mig egentligen. För det föddes i ömhetsbevis och där ska det stanna. Är det bättre än när Leia säger till Han Solo I love you och han bara svarar I know? Det jag minns inte ens när de säger det. Jag tror minns jag inte det i Empire Strikes Back. Det är ju skitkänsligt när han ska bli fast i den här frysat fast eller vad fan det han blir. Ja, nej, men jag tänker inte lika ofta på Star Wars. Däremot kan jag tänka mig att se om dem snart, men så att jag minns inte, tyvärr. Okay. Ja, men det är i alla fall punkt nummer 9, just det ögonblicket när filmen blir 100% seriös. Och då fattar jag att det finns en jävligt bra film här. Punkt nummer 10 då? Jag är nyfiken. Då är vi uppe på punkt nummer 10, det bästa då. Och det här är det mest klyschiga man kan säga, punkt nummer 10 tror jag för den här filmen. Alltså, jag tror att det är så jävla väntat. Men jag tyckte inte att den här filmen var 5 av 5. Jag tror det var en stark 3 nästan. Och inte ens en 4 alltså. Men, och jag saknade, jag tyckte att Deborah Winger gav mig så mycket. Jag tyckte faktiskt inte heller Shirley MacLaine gav mig så mycket. Det fanns inte värme där. Det fanns inte det shitet som skulle hålla ihop den här filmen och få mig att gråta. Så jag blev så överraskad av att det ändå var Jack Nicholson som var filmens värme. Ja. Och det är då i 2 scener jag kan bara nämna då för att på något sätt backa upp där. Det är dels när han kommer till sjukhuset. Mm. Han är ju den här playboyen som inte vill ha egentligen med kvinnor att göra, om det inte bara är nattligt sällskap och sådär. Och de har inte haft kontakt på ett tag och de är alltså på sjukhuset och vakar. Det är på flera år. Jag tror att det har gått en vecka. Men det har väl gått säkert 5, 6, 7 år nu då. Men så dyker han upp på sjukhuset för att han känner att han borde vara där. Det är så jävla fint. Och sen också när man har begravningen i slutet för Deborah Winger. Och han pratar med hennes pojke, en son då, som inte kan ta in att hennes mamma är död och det. Det är flickan han pratar med. Nej, han pratar ju med alla barnen för fan. Men främst är det då när han pratar med pojken. Ja. Och pratar om det här med att simma och att han också simmar. Mm. Och så går de iväg tillsammans. Lite så här pedofilvibbar, men ändå att de går iväg tillsammans till hans gård för att kanske simma lite tillsammans. Ja. Nej, men just det, att jag tycker det är lite klyschigt att sätta Jack Nicholson på nummer 10. Och helst också när Jack Nicholson ändå är Jack Nicholson egentligen i filmen. Men det är ändå han, tycker jag, som är det varmaste med filmen. Och i slutändan, ja, det som finns, och därför, och där kan jag bara rekommendera då ur ett genusperspektiv att det Emil faktiskt är lite inne på, att det här är faktiskt en film. Jag kan tänka mig att alltså som där, det är faktiskt kvinnorna som är, som låter massa, som är jobbiga och super liksom utåtagerande, där männen, även om det är otrohet, så är de lite mer tillbakadragna. Så det finns en intressant skildring där. Igen, 9 av 10 filmer så hade det varit tvärtom, att Jack Nicholson karaktären hade varit en kvinna och Shirley MacLaine karaktären en man. Så där finns ju också något nyanserat och intressant. Och jag tycker inte alls du hade en klyschig 10 där. Klyschan hade ju varit att ha talet inför att Deborah Winger ska dö, som de flesta av oss hade satt där. Eller möjligtvis kanske Deborah Winger / Shirley MacLaine på översta. Var det inte klyschigt? Var det inte klyschigt att båda var Oscars nominerade? Nej, vadå klyschigt? Hur menar du? Du, ibland använder du ord, du missbrukar ord liksom. Ja, klyschigt kanske är fel ord, men jag vet inte. Jag kollade ju då på Shirley MacLaines Oscars-tal för det känns trevligt. Och så när de först gick de nominerade, och så var det såklart Meryl Streep nominerad. Men sen att Deborah Winger också var nominerad. Men det var lite som när båda flickorna vann i fucking Alltså Walmart. Emil, Deborah Winger är typ av alla såna här skådespelerskor jag har varit kär, Jane Fonda, och sen är det Deborah Winger. Alltså jag är ju superkär i hennes patenterade skratt, i hennes ögon, i hennes hesa röst, i allting. Jag vill ju att hon, alltså hon, så jag kan inte sätta mig in i det alls. Okay. Heller, tyvärr. Nej, men, Men det, och Deborah Winger, alltså, en sak som jag vill addera här till listan, och igen, jag lyssnar efter musiken, men soundtracket till Ömmets bevis, för många av de scener du beskriver som du gillar är så perfekt uppbyggda av alla de här olika arrangemangen som bygger upp. Alltså när Jack Nicholson dyker upp på sjukhuset och Shirley MacLaine ser honom, så gör musiken ut, det är inga så här feta stråkar, utan det är ganska originellt soundtrack av Michael Gore. Det hjälper den här filmen så otroligt bra hela tiden. Och det var faktiskt det soundtracket är det första jag försökte skaffa. Det här var ju innan man kunde så här, innan internet fanns, så att, och den fanns inte, absolut inte på Megastore. Så jag fick min kompis Jörgen, som då hade börjat på Sveriges Radio, att jag bodde i Malmö, så han gick här i Stockholm ner till arkivet på Sveriges Radio, och så gjorde de en kopia på det soundtracket som han skickade ner till mig. Det var så häftigt att bara få. Det låter inte häftigt idag, men då var det, för att det fanns inget Amazon.com där man kunde hitta original soundtrack, utan det var där. Bland annat spelade jag in soundtracket till Goodfellas, satte jag på rec i bandspelaren och hade den kopplad till videon på något sätt. Men vad soundtracket, det var inget du märkte av eller kände? Ja, men du vet, jag tänkte inte så mycket på, och det är ju positivt. Jag tycker det är så märkligt att man inte gör. Nej, men om det inte är något jättetypiskt, alltså, men vadå, det är bra att soundtracket går in och får mig att känna, och att det inte är en egen entitet som jag kan sitta och tänka på. Det är väl så soundtracket spelar. Det förtext eller eftertext, alltså låten, det är instrumentalt soundtrack, spelade de faktiskt samma år som, du vet, det här In Memorial de har på Oscarsgalan, när man får se bilder på alla som har gått bort under året. Och det året som River Phoenix och John Candy bland annat hade dött, då hade de den musiken till. Och just när musiken till Ömmets bevis stegrar, så får man se River Phoenix in, tror jag, från filmen Running on Empty, när han går upp mot kameran. Det vet, så här supersentimentalt vackert filmiskt klipp ur den filmen. Precis som de brukar avsluta med. Det klassiska är så här, att låta Charlie Chaplin i sista bilden på ett montage vinka bye bye, eller någon annan skådis, och så fadas bilden ut liksom. Ja, det var bara en avstickare. Jag har bara en slutfråga som jag tror ställt innan i podcasten. Men det här, ska jag se uppföljaren The Evening Star? Nej, från 1996? Nej. Där finns ingenting. Alltså så här, Alltså det finns inte, alltså, och de här barnen som har vuxit upp, då är det liksom, vad är det, Scott Wolf som var då aktuell i New Campbell-serien, ensamma hemma, eller vad heter den? Party for Five heter den, om barnen som... Ja, det är den med Nev Campbell. Ja, precis. Och Scott, heter han Scott Wolf? Jag vet inte. Den Tom Cruise-liknande skådisen som var aktuell då. Han är mer än... Nej, men uppföljaren har ingenting. Men vi får ändå Juliette Lewis och Bill Paxton. Ja. Vi får ändå en cameo av Jack Nicholson. Alltså, och Shirley MacLaine får ju leka loss igen som den här Aurora Greenway. Ja, och det gav ingenting. Det var andra karaktärer. Det var inte samma människor. Jag var otroligt besviken när jag såg den filmen. För det är ungefär som att, nej men det var någon annan berättelse. Även om det är baserat då på samma böcker och bokserier, men filmerna kändes inte alls som att de hängde ihop. Det och det var ju för att James L. Brooks var ju inte inblandad här för 5 öre. Nej, han är regissör. Men han har ju satt verkligen tonen. Va? Finns den här på Netflix ikväll, så kommer jag se den här. Då tycker du ändå lite om den, tror jag. Du, som sagt, du vill se vad som händer med de här människorna trots att det kanske är en dålig film. Tänk på att jag har sett igenom alla Hellraiser-filmer, det är väl 11 stycken. Och jag är inget jättefan av de filmerna. Jag tycker om att återse karaktärer och sådär. Ja. Och hur man kopplar ihop historier, sånt är alltid kul. Men okej, okay, då har vi ju helt enkelt gått igenom filmen som vi alltid har pratat om att du skulle se, som jag älskar väldigt mycket. Inte helt oproblematiskt då jag, alltså den är så förankrad i mig så att jag märkte att... Jo, men alltså sagt, videoomslaget har alltid varit förankrat med eftersom den inte stått i videohyllan. Det är så här ömmet bevis, står väldigt svart och så är det rött och så lite. Så jag har ju sett den i min barndom, alltså, eller sett mamma se den på ett annat sätt. Den har ju funnits där alltid. Men när jag väl började titta verkligen i vår videohylla, så var jag väl den åldern att jag hellre kollade efter Mickey Rourkes erotiska thrillers. Precis. Och jag tror om lyssnarna står i valet och kvalet så här, är det här en film värd att se? Så tänk så här att om ni precis som Emil bara tyckte att Beasts of the Southern Wild var årets bästa film, och möjligtvis lite Silver Linings Playbook, så kanske ni inte ska se Ömmets bevis. Men om ni som jag tyckte om antingen Zero Dark Thirty eller Django Unchained, eller vilka fler, eller för den delen, absolut kan jag säga, om ni gillade som jag Les Misérables, då kommer ni gilla Ömmets bevis garanterat. Jag tycker det känns lite komplicerat där. Jag tycker det är mer så här, alltså, att man får ju hur som helst, tycker jag den är värd att se. För vad ni än tycker om filmen, så kommer ni ändå alltid få Jack Nicholson. Och antagligen kommer ni älska Jack Nicholson i Ömmets bevis, eller så kommer ni älska Jack Nicholson fastän ni var tvungna att se honom i Ömmets bevis. Och jag skulle säga Deborah Winger. Om folk inte har upptäckt Deborah Winger, så ska man börja se hennes från just den här storhetstiden. Och det är Ömmets bevis, det är En officer och en gentleman. Vi har även den lite bortglömda filmen med Tom Berenger som heter Förrådd, Betrayed på engelska. Det finns fina filmer med henne. Och alla killar som någon gång har blivit förälskade i skådespelerskor borde kunna bli förälskade i Deborah Winger. Jo, men då, eftersom vi har pratat om Ömmets bevis, som jag blev tvingad att prata om. Lite efter kanske från du har tvingat att prata om Don Darko, eftersom jag har tvingat att prata om Broarna i Madison County. Så lämnar jag över en film här nu till dig då, Gustav. Men jag tänker faktiskt låta dig välja ändå nu, eftersom vi pratar om Jeff Daniels. Så jag låter dig välja mellan min stora, stora barndomsfavorit, Terror Pam Street. Första filmen då. Eller... så kan du även välja Squid and the Whale, eftersom du gillar komplicerade relationsdramer. Alltså grejen då, The Squid and the Whale har man ju sett, när kom den? Slutet av 90-talet? Eller 2000 prick kanske? Nej, jag skulle säga att den kom mitten av 2000-talet. Eller sent 2000-tal. Nu drar vi klockan igen, för jag tror jag ska vinna. Helvete, vi är tillbaka. Och jag som brukar vara årtalsspecialisten och diffa bara på ett eller högst 2 år, hade helt fel. Jag var helt säker på att jag skulle slå dig. Och den är gjord 2005. Du hade helt rätt. Shit, ja, hur liten var Jesse Eisenberg, spelade huvudrollen i den här filmen? Hur liten var han i 2019-talet? Ja, men exakt. Nej, men jag backade direkt. Jag började bli äldre helt enkelt. Spriten har tagit ut sin rätt. Nej, men ändå, den känns så... Den känns för aktuell. Det blev mer lockande, Terror på Elm Street. Den känns mer som sagt, Ömhetsbevis är ju en barndomsfavorit för mig. Och Terror på Elm Street är en barndomsfavorit för dig. Så jag hugger på den. Den ska bli kul. Jag har inte sett den sen jag var barn. Och jag blev direkt så här, ja, den vill jag se. Okej, så då är du skyldig att göra en temperatur på Terror på Elm Street. Ja, så får vi se när den kommer. Precis. Har du någonting att säga om våran filmtävling vi var igång också? Ja, nej, mer än att har ni fortfarande inte skickat in ett bidrag, eller jag säger så här, ni kan alltså skicka till vår mail som är Emil kontakt@tittaromsnackar.se. Den går att hitta, den går väl att se på vår Facebook-sida eller på vår hemsida. Där finns vår mail. Det finns på vår hemsida på första sidan där. Och skicka till den adressen en film ni tycker att, som här, nu pratade jag om, fick jag äntligen prata om Ömhetsbevis. Vi kommer diskutera vid något tillfälle Emils Terror på Elm Street. Vad har ni för motsvarighet? Har ni en film som ni verkligen skulle vilja höra ett helt program om? Där jag kan säga direkt att Gudfadern, om ni skriver den filmen, så finns det en risk att vi väljer en annan film. För Gudfadern diskuterar varenda så här, kulturnytt och sånt där. Den diskuteras varje år vid något tillfälle. Så någon film ni känner så här, den här har fan aldrig blivit rejält pratad om. Skicka det till kontakt@tittaromsnackar.se. Och glöm inte att motivera också. Vi måste ha en motivering så att vi vet om varför vi ska prata om den. Varför ni tycker vi ska prata om den. Någon kort motivering. Det behöver inte vara något pretentiöst och superoriginellt. Utan bara en motivering så att vi vet ditt lilla hjärta till det här filmvalet. Och den här podcasten finns att hitta på iTunes. Den finns även på vår egen hemsida tittaromsnackar.se och den finns på filmfenix.se. Och om ni gillar podcasten så får ni gärna trycka, när vi kommer med ett nytt avsnitt, trycka på dela. För det har ju blivit så lätt på Facebook. Man bara trycker dela så sprider man det till alla sina vänner. Så kanske någon klickar in och hittar dit liksom. Det uppskattas alltid. Det är inget ni behöver göra, men det uppskattas väldigt mycket. Ja, gör som Gustav säger här nu och tryck dela eller muntligt eller på något sätt tipsa en vän eller kanske två om den här podcasten. Det uppskattar väldigt mycket. Men om ni tvärt emot känner så här, fast vadå, ni är ju inte tillräckligt bra, skriv gärna det på vår sida. Feedback och kritik eftersöker vi alltid också. För det kan vara lätt att hamna i samma gamla så här, vad säger man, andetag om man inte får feedback och kritik. Så vi blir inte generade, utan eller Emil kan låta som att han blir lite sur. Jag blir mest rörd och glad för att jag ser allting som MS-bevis. Okej, men nästa vecka kommer vi i alla fall försöka prata om This is 40, Judd Apatows nya komedi med Paul Rudd och Leslie Mann. Som har blivit skjuten på hela tiden. Den skulle ha haft premiär tidigare och ja, det ska bli kul att se den. Kanske finns en anledning till att den blivit skjuten på. Vi får se det till nästa vecka. Men tills dess, Gustav, säger jag hej då till dig. Hej då.